Cigare, život je ozbiljna igra, sa svim u redu ja se ozbiljno zezam. Jer sam bez prošlosti, živim za danas, o budućnosti govore, dok planiraju za nas. Živim. Se mnogo brljiva generacija, glupost je prisutna, teče konverzacija. Inflacija, molim vas, zar se to ozbiljno shvaća? Moji su džepovi uglavnom prazni, naravno tek na filmu to postaje. Zapravo slijed, ak na vašem licu ne piše ništa, zanimljivo lice, crte su muške, podnosim teško je, burgerske njuške. Uzvikuje dama, spedio.